studia. Dziękuję bardzo. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 7 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Po burzach i ulewach wczoraj w całym kraju było ponad 2,5 tysiąca strażackich interwencji. Ustawę o waloryzacji programu Rodzina 500+ podpisze dziś w Tarczynie na Mazowszu prezydent Andrzej Duda. Polacy zasługują, by wiedzieć, co stało za decyzjami uzależniającymi Polskę od Rosji, mówi poseł PiS. Ponad 2,5 tysiąca razy interweniowali wczoraj w całym kraju strażacy w związku z ulewami i burzami, poinformował rzecznik komendanta głównego straży. Pomoc wzywano głównie do podtopień, powalonych drzew i przygniecionych samochodów. Najwięcej wezwań było w województwach wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a także w mazowieckim i lubelskim, dodał Karol Kieszkowski. Najbardziej intensywne działania prowadzone było po Polsce i głównie podtopienia, tak? Czyli intensywny deszcz utrzymywał się niemal przez 24 godziny. Również w centrum przechodziły fronty burzowe. Mieliśmy dużo zniszczeń, jeżeli chodzi o szkodzone budynki w województwie lubelskim, także w pozostałych miejscowościach na północy i w centrum kraju. W wyniku burz poszkodowane zostały dwie osoby. We Wrocławiu na samochód, w którym był kierowca, spadło drzewo, a w Giżycku mężczyznę ranił spadający konar. W Szklarskiej Porębie ewakuowano uczestników obozu harcerskiego. Ustawę o waloryzacji programu Rodzina 500+ podpisze dziś w Tarczynie na Mazowszu prezydent Andrzej Duda. Od stycznia na każde dziecko będzie przysługiwała kwota 800 zł. W uroczystości podpisania ustawy wezmą udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wprowadzenie programu 800+ zapowiedziano podczas majowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący argumentują, że wzrost kwoty świadczenia przewyższa wskaźnik inflacji, ale jak dodają, nie zmienia się cel, czyli poprawa sytuacji rodzin w Polsce. To dzięki temu programowi mnóstwo polskich rodzin wyjechało pierwszy raz na wakacje, nad morze, w góry. Kupiło dla swoich dzieci dodatkowe zajęcia z języka, wysłało na zajęcia sportowe. Bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Mówił niedawno w Tychach premier Mateusz Morawiecki. W przyszłym roku uprawnionych do 800+ będzie niespełna 6 700 000 dzieci. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Przyszłoroczne wydatki na program 800+ to nieco ponad 64 miliardy złotych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polacy zasługują, by wiedzieć, co stało za decyzjami uzależniającymi Polskę od Rosji, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł podkreślił, że komisja do zbadania rosyjskich wpływów w naszym kraju będzie powołana, a jej przepisy obowiązują. Dlaczego próbowano nas uzależnić na wiele, wiele lat od rosyjskiego gazu? Czemu tak wyglądało, a nie inaczej wdrażanie tarczy antyrakietowej w Polsce? Dlaczego na tyle lat zarządów Platformy Obywatelskiej wyhamował projekt Baltic Pipe, który dzisiaj po wybuchu wojny na Ukrainie umożliwił nam w zasadzie bezbolesne odcięcie się od rosyjskiego gazu? W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Zbadania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Choć konferencja w Arabii Saudyjskiej dotycząca przyszłości Ukrainy nie przyniosła konkretnych rozstrzygnięć, to dobrze, że takie rozmowy się odbyły, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jak podkreślił, niezwykle ważny był udział Chin w tym spotkaniu, ponieważ interesy Pekinu długofalowo osłabiają Rosję pod kątem gospodarczym. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Chiny coraz bardziej dominują Rosję. Zwracam uwagę na strukturę eksportu i importu. Mianowicie Chiny biorą surowce, a wysyłają technologie, co wiadomo jest dla Chin bardzo korzystne. Następuje kolonizacja Syberii przez Chińczyków. Myślę, że te relacje chińsko-rosyjskie są coraz bardziej zdominowane przez Pekin. Na dłuższą metę dla Moskwy jest fatalne. W konferencji dotyczącej przyszłości Ukrainy uczestniczyli przedstawiciele 40 krajów. Na spotkanie nie zaproszono Rosji, stąd też konferencja nie była określana jako rozmowy pokojowe. Polskę reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz. W sierpniu można zwiedzić parlament. Wizyty są organizowane od poniedziałku do piątku w samo południe. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka mówi, że wakacje to najlepszy czas na zobaczenie Centrum Polskiej Demokracji. Wyruszamy w piękną, wspaniałą podróż historyczną po budynkach parlamentu, po terenie kompleksu parlamentarnego. Mówimy tutaj o rzeczach fundamentalnych dla naszej historii, o budynkach, o miejscach, które są jej świadkami, jej uczestnikami. Od XIX wieku przez dwudziestolecie międzywojenne, czasy II wojny światowej, okres PRL, a także III Rzeczpospolitą. Cały czas jest bardzo ważne, najistotniejsze miejsce dla tego, co w naszym kraju się dzieje, dlatego po prostu warto to zobaczyć. Na miejscu będzie można także wysłuchać prelekcji przewodników rozmów na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przynajmniej na razie zachmurzenie całkowite, proszę Państwa. Większe przejaśnienia miejscami na południu i we wschodniej Polsce, no ale to może nie teraz, raczej później. Opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami także burze. Od 15-16 stopni na zachodzie i nad samym morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu i to jest najcieplejsze miejsce dzisiaj w kraju, więc jeśli chodzi o temperaturę, notujemy konkretny dosyć spadek. No i wiatr. Proszę uważać, bo w całym kraju ten wiatr dość silny, a nad morzem i w górach szczególnie silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Of mountaintops with him on top. Polska przed południem. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Informacja Gorillaz. Prawie kwadrans po godzinie 9:00, trójka przed południem. Dziś w kalendarzu 7 dzień sierpnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Dorota, Kajetan, Klaudia, Konrad, Albert, Edmund i Wincenty świętują, a zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Pozdrawiamy. I jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, która dziś brzmi tak. Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. Oj tak, oj tak. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. skąd dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich skąd. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Minut po godzinie 9, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, nieczęsto takie informacje się pojawiają. Otóż w Warszawie odkopane zostały ślady dawnego miasta. Podczas prac modernizacyjnych przed Pałacem Kultury i Nauki odkopane zostały fragmenty dawnej zabudowy ulicy Złotej i ulicy Chmielnej. Według starych kronik przed II wojną światową w tym miejscu była sieć ulic z licznymi kamienicami. Odkrycie oglądał Jacek Frenzel. Przed Pałacem Kultury trwają wykopaliska. Odkryty został dawny plac defilad, a pod spodem przedwojenna Warszawa. Tak, od kilku tygodni w tym miejscu budujemy plac centralny, czyli element nowego centrum Warszawy, całego programu prezydenta Trzaskowskiego, który ma bardzo mocno zmienić ten centralny punkt stolicy, ale to jest absolutnie niepowtarzalna okazja, pewnie pierwsza od 70 lat, żeby zajrzeć do Warszawy sprzed 1939 roku. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Dokładnie widać w tym miejscu, jak to miasto jest miastem nadpisanym na innym mieście, które z kolei jest pewnie nadpisane na jeszcze innym, i te warstwy powoli odsłaniane pokazują nam, jak to wyglądało kiedyś. Sporym zaskoczeniem jest, że te odkryte fragmenty są bardzo głęboko. Mówi profesor Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Są one niejednokrotnie powyżej 2 metrów, co znaczy, że cały teren wokół obecnego Pałacu Kultury został podniesiony blisko o 2 metry, aby zmienić poziom użytkowy. Na razie odsłoniliśmy pozostałości dawnej ulicy Złotej, która przed wojną przechodziła w zasadzie przez środek obecnego Pałacu Kultury. A więc mamy tu i dawny bazaltowy bruk tej ulicy, i tory tramwajowe, które zostały tam zbudowane bodajże jeszcze przed I wojną światową. Są też pozostałości piwnic, kamienic, które stały w tym miejscu. No bo może trudno w to uwierzyć, że w tym miejscu, gdzie teraz jest plac defilad, gdzie stoi Pałac Kultury, przed wojną to był po prostu gęsto zabudowany kawał miasta z kilkudziesięcioma kamienicami, z kilku ponad 100 ulicami, które tak naprawdę po powstaniu warszawskim zostały zrównane z ziemią, no a w latach 50. bez specjalnego odgruzowywania w tym miejscu został postawiony Pałac Kultury. Zresztą to nawet dzisiaj widać. Widać, że ten Pałac Kultury stoi sporo wyżej niż choćby te okoliczne ulice, które go otaczają. Jest to bardzo ciekawe znalezisko, którego spodziewaliśmy się, natomiast nikt nie myślał, że ono jest tak świetnie zachowane. Mamy praktycznie w stanie idealnym fragmenty bruku. Mamy też przyziemia kamienic. Słuchacze nie widzą miejsca, w którym stoimy, zatem spróbujmy powiedzieć, jak wygląda to, co przed nami. No, stoimy przodem do Pałacu Kultury. Wszyscy ten widok doskonale znamy. Za plecami mamy w zasadzie prawie gotowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Natomiast tuż przed nami patrzymy na taką czarną, trochę przykurzoną kostkę brukową. No i prowadzące w zasadzie wprost na Pałac Kultury tory tramwajowe. Dopiero w zależności od dalszych odkryć, co jeszcze uda się znaleźć, podejmiemy decyzję, jakie będą dalsze losy tych reliktów. Czy one będą dokumentowane i zasypywane, czy będą przenoszone w inne miejsce w celu ekspozycji, czy będziemy szukali jeszcze jakichś innych rozwiązań. Budowa współczesnej Warszawy przed Pałacem Kultury będzie jakby odwzorowaniem tego, co jest pod ziemią. Tak, takie było założenie, żeby z jednej strony stworzyć taki plac, który będzie przyjemnym miejscem, w które będzie można przyjść, usiąść przy wodzie, pod drzewem, ale jednocześnie, żeby ono nawiązywało do tego, co tutaj było przed wojną. Jacek Frenzel zajął się tematem tych najnowszych odkryć w Warszawie, ale słyszeli Państwo przy okazji rozmowy nazwę Plac Centralny. Co to takiego? No wiadomo, że chodzi o teren gdzieś przy Pałacu Kultury, ale co to będzie, gdzie będzie, jak będzie wyglądał ten Plac Centralny? O tym opowiem Państwu za kilka minut w Trójce przed południem. Oh yeah.

Co ciekawe, w obu grupach wiekowych spada zainteresowanie kryptowalutami. Prawie 500 000 Polaków ma zaległe zobowiązania, których wartość nie przekracza 1000 zł. Suma ich opóźnionych rat kredytów i nieuregulowanych rachunków oraz alimentów wynosi około 250 milionów złotych, czyli mniej niż ma do spłaty 4 największych dłużników w kraju, mówi Halina Kochalska z BIK Info Monitora. Wielu niewielkim dłużnikom wydaje się więc, że to nic poważnego, ale tylko do chwili, gdy bank, telekom czy inni usługodawcy nie sprawdzą wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta i nie zobaczą, że jest on po prostu niesolidnym płatnikiem. A ile zalega, często nie ma tu już znaczenia. 21% dorosłych Polaków przyznało, że posiada przynajmniej jeden nieopłacony rachunek, aż 41% nie zapłaciło, bo zwyczajnie zapomniało. Ponad połowa z 1871 europejskich firm, które przed inwazją Rosji na Ukrainę działały na terenie Federacji Rosyjskiej, nie wycofała się z tego rynku. Wynika z danych Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej, na które powołuje się brytyjski dziennik Financial Times. Wśród firm, które pozostały w Rosji pomimo międzynarodowych sankcji, znajdują się takie giganty jak włoski bank UniCredit, austriacki Raiffeisen, szwajcarskie przedsiębiorstwo spożywcze Nestle czy brytyjski Unilever. Lipiec przyniósł nam bezprecedensowe ożywienie na rynku nieruchomości. W ubiegłym miesiącu deweloperzy na 7 największych rynkach sprzedali prawie 6000 mieszkań, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Jeszcze lepsze dane płyną z rynku kredytów mieszkaniowych. W lipcu popyt na nie był aż o 173% wyższy niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Najnowsze dane pozwalają szacować, że Polacy zgłosili w ciągu tylko jednego miesiąca popyt na hipoteki opiewające na prawie 18 miliardów złotych. Niewiele brakowało do najwyższego wyniku w historii. Rekord zanotowaliśmy w marcu 2022 roku. Wtedy Polacy rzucili się na kredyty przed wejściem w życie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego utrudniających dostęp do hipoteki. W ciągu jednego miesiąca zawnioskowaliśmy o kredyty hipoteczne o łącznej wartości prawie 20 miliardów złotych. Do ostatniego ożywienia na rynku przyczynia się kredyt 2% z dopłatami z budżetu państwa, poluzowanie wymogów przez KNF oraz rosnące pensje Polaków. Film Barbie zarobił w ciągu 3 tygodni już ponad $1 miliard. Do tej pory tylko 53 filmy zarobiły takie pieniądze, a Barbie jest najbardziej kasowym filmem wyreżyserowanym przez kobietę. Zdobył sobie szeroką publiczność nawet w Chinach. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Jeśli chodzi o kolejne pozycje naszej trójkowej redakcji ekonomicznej, to o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 24,5 minuty, 10. Anybody seen her? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Uwierz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie. Pyta się mocno, mijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując jej róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I nie mam o to. Clock Machine. Za 16 minut godzina 10, trójka przed południem. Wracamy teraz do tematu tych najnowszych wykopalisk warszawskich. Mówiliśmy o tym wcześniej. Podczas prac modernizacyjnych, przypomnijmy, przed Pałacem Kultury i Nauki odkopane zostały fragmenty dawnej zabudowy ulicy Złotej i ulicy Chmielnej. Jesteśmy dopiero na początku badań i analiz, ale już dziś mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o przeszłości tego miejsca. Tak mówi profesor Jakub Lewicki. Na razie stołeczny ratusz nie zdecydował, co zrobi z odkrytymi fragmentami zabudowy. Te odnalezione pozostałości są w dość dobrym stanie, ale to może być wyjątek w tej okolicy. No i w materiale Jacka Frenzla słyszeli państwo, padła nazwa Plac Centralny. On powstaje. Jak będzie wyglądał Plac Centralny? Plac Centralny razem z między innymi Placem Pięciu Rogów, ulicą Chmielną, Marszałkowską, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatrem Rozmaitości stworzą nowe zupełnie centrum Warszawy. Ścisłe centrum stolicy ma stać się takim miejscem, do którego warto przyjechać, warto spędzić czas. Nie będzie już tylko placem. Przed Pałacem Kultury ubędzie betonu i asfaltu. Pojawi się za to ponad 100 nowych drzew. Takich jak między innymi robinie akacjowe, jesiony, gledicje, derenie, grujeczniki, miłożęby i magnolie. No i tysiące krzewów. Posadzonych zostanie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i bylin. Powstaną trawniki, no a także niska sadzawka w północno-zachodniej części placu. Obecnie na powstającym placu centralnym prowadzone są prace ziemne, w efekcie których powstaną zbiorniki wodne. Umieszczone będą około 7 metrów pod ziemią, no i będą one służyć do zbierania wody deszczowej, przy użyciu której potem nawadniana będzie ta cała zieleń na placu. No pięknie to wszystko się zapowiada. Będziemy mieć po prostu w samym centrum Warszawy piękny park. Park Centralny. Po angielsku Central Park. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Właściwie mi dobrze, taki tytuł. To był Jan Majewski. Jan Majewski to jest, proszę państwa, 18-letni wokalista i gitarzysta z Radomia, który szerokiej publiczności dał się poznać dzięki występom w programach The Voice of Poland, Szansa na sukces, Jaka to melodia, You Can Dance, a z singlem Właściwie mi dobrze, tym, którego słuchaliśmy przed chwilą, stworzonym zresztą we współpracy z Anią Wyszkoni, zakwalifikował się Janek do konkursu Debiuty Opole